Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 dzień listopada. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie chcą kraje arabskie, sąsiedzi Izraela. Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna, który w piątek na Bielanach i Woli w Warszawie atakował przypadkowe osoby. 10 lat po śmierci Artura Heizera w Mikołowie powstał mural upamiętniający himalaistę. Sąsiadujące z Izraelem kraje arabskie chcą natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. Ministrowie spraw zagranicznych Egiptu, Jordanii oraz innych państw rozmawiali o tym z najważniejszym amerykańskim dyplomatą w stolicy Jordanii. Stany Zjednoczone twierdzą, że zakończenie walk nie jest obecnie możliwe. O szczegółach Wojciech Cegielski. Arabscy sąsiedzi Izraela nie stawali do tej pory po żadnej ze stron obecnego konfliktu, jaki trwa od 7 października. Jednak wraz z szybko rosnącą liczbą cywilów, którzy giną w izraelskich naradach w Gazie, z Jordanii czy Egiptu coraz częściej słychać słowa potępienia izraelskich działań. Jordański minister spraw zagranicznych Ayman Safadi oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne w Gazie i zaapelował o wstrzymanie walk. Domagamy się natychmiastowego zawieszenia broni i zakończenia wojny, by skończyć z zabijaniem niewinnych ludzi i ze zniszczeniem. To nie jest wojna w samoobronie. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który był gościem spotkania ministrów w Ammanie, uważa jednak, że wstrzymanie walk nie jest obecnie możliwe. Zawieszenie broni pozwoliłoby pozostać Hamasowi, przegrupować się i powtórzyć to, co zrobili 7 października. Wczoraj izraelski premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że walki nie zostaną przerwane, póki Hamas nie uwolni wszystkich zakładników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do tej pory w trwających od 7 października izraelskich nalotach na Gazę zginęło ponad 9,5 tysiąca osób, w większości cywilów. Warszawski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie wobec mężczyzny, który w piątek zaatakował przypadkowe osoby na Bielanach i Woli. Mężczyzna trafi za kraty na 3 miesiące. Sąd stwierdził, że materiał dowodowy przedstawiony przez prokuraturę wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych mężczyźnie czynów. Podzielił też stanowisko śledczych, że w sprawie istniała obawa, iż zatrzymany może na wolności dopuścić się kolejnych przestępstw. Prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie 37-latka. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów, za które grozi nawet dożywocie. W Mikołowie powstał mural upamiętniający zmarłego himalaistę Artura Heizera. Malowidło zdobi ścianę o wysokości 16 i szerokości 11 metrów. Jak mówi burmistrz Stanisław Piechula, to przypomnienie ważnego mieszkańca miasta. Tak się składa, że alpinista ten przez ostatnie lata mieszkał w Mikołowie w dzielnicy Kamionka, więc możemy powiedzieć, że był to mikołowianin. Dlatego też jeden z naszych radnych, Mateusz Bies, zaproponował, by na tej głównej ścianie pojawił się właśnie mural znanego alpinisty, a także mikołowianina. Mural przedstawia sylwetkę himalaisty stojącego na szczycie, wyjaśnia autor Robert Gilewski. Bazą do powstania tego projektu była fotografia Adama Bieleckiego, który wykonał to zdjęcie po zdobyciu Makalu. I jest to moja interpretacja. Bardziej chciałem zrobić styl taki graficzny niż przekładać jeden do jeden zdjęcie na ścianę. Wykonałem to i spotkało się z to dobrym odbiorem, co mnie bardzo cieszy. Sam osobiście też jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Artur Heizer zginął w 2013 roku na stoku Gasher Brum 1. Był twórcą programu Polski Himalajzm Zimowy. Zdobył 7 ośmiotysięczników. Aleksandra Radwan, Andrzej Mastalerz, Marcin Przybylski i wielu innych znakomitych aktorów wystąpi w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w radiowej jedynce zostanie zaprezentowane słuchowisko Andrzeja Wnuka Fan Club w adaptacji reżyserii dyrektora radiowej sceny Janusza Kukułę. Jest to klasyczny kryminał z motywem zemsty. W Zamościu giną młode kobiety, co oznacza, że być może pojawił się w tym pięknym mieście seryjny morderca. Zeznania świadków coraz bardziej gmatwają wątki. Autor Andrzej Wnuk to dziennikarz i prawnik z wykształcenia. Postawił sobie za cel dostarczenie rozrywki na wysokim poziomie, a rozwiązanie zagadki zaskoczy niejednego wytrawnego nawet miłośnika kryminałów. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. Zaprasza na nie do radiowej jedynki w soboty i niedzielę. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Hat-trick Harry'ego Kane'a i wysokie zwycięstwo Bayernu Monachium z Borussią Dortmund w klasyku niemieckiej Bundesligi. Rozgrywany w Dortmundzie Der Klassiker zakończył się zwycięstwem gości aż 4-0. Drugą, trzecią i czwartą bramkę dla Bayernu strzelił Harry Kane. Anglik miał zostać w bawarskim zespole następcą Roberta Lewandowskiego i wywiązuje się z tego zadania znakomicie. W 10 ligowych meczach zdobył już 15 bramek. W polskiej PKO BP Ekstraklasie trwa ostatnie z trzech sobotnich spotkań. Lech Poznań podejmuje przy bułgarskiej Ruch Chorzów i do przerwy prowadzi 1-0. Wcześniej Warta Poznań wygrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 1-0, a Pogoń Szczecin ograła Puszczę Niepołomice 2-0 także na wyjeździe. Pogoń od 38 minuty grała w dziesiątkę, ale potrafiła w osłabieniu strzelić oba gole. Słuchamy kapitana portowców Kamila Grosickiego. Bardzo ważne zwycięstwo, bo takie zwycięstwo przed meczem jest obowiązkiem, ale sytuacja na boisku czasami nie jest taka, jakbyśmy chcieli, więc takie zwycięstwo jest bardzo cenne. W tabeli Ekstraklasy w tym momencie prowadzi Jagiellonia Białystok, ale jutro na fotel lidera może wrócić Śląsk Wrocław, który zmierzy się z czerwoną latarnią ligi, czyli ŁKS-em. A w piłce ręcznej towarzyskie granie reprezentacji Polski. Podopieczni Marcina Lijewskiego zmierzyli się dziś z reprezentacją Węgier i przegrali ten sparing 27-31. Trener Marcin Lijewski. Pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mimo zdecydowanej przewagi fizycznej przeciwnika graliśmy bardzo dobrą piłkę ręczną. Tylko nasza głupota sprawiła, że nie schodziliśmy do przerwy z 3-4 bramkami prowadzenia. W drugiej połowie natomiast troszeczkę nam zabrakło doświadczenia. Pogubiliśmy się i przede wszystkim nie trafiliśmy takich naprawdę dobrych, wypracowanych sytuacji. I z tak doświadczoną drużyną jak Węgrzy, no to jest ukarane i też zostaliśmy ukarani. Aczkolwiek ja nie uważam tego meczu za żadną porażkę. Trzeba tylko wyciągnąć błędy, drobne błędy, które zrobiliśmy i to doświadczenie będziemy lepsze. W niedzielę rozegrane zostanie drugie spotkanie towarzyskie Węgrów z Polakami. Oba zespoły przygotowują się do styczniowych Mistrzostw Europy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą od 7 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 12 na zachodzie i południowym wschodzie. W centrum około 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie m.in. Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoni Kirożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 12 minut po 21 na antenie, skoro to sobota, Departament Rytmu Trójki, a na naszym Facebooku The Walking Dead wygrywa z Synami Anarchii dzisiaj do północy, a o Państwa ulubionych serialach również, 227 Trójek. Ośmiornica. Pamiętam, że się nazywał chyba La Piovra. Ja wtedy byłem jeszcze nastolatkiem. Utknął mi w pamięci taki gość, który się nazywał Komisarz Katani i występował w takiej fajnej lnianej marynarce. No i jego przygody tam. Fajnie wspominał ten czas. To też automatycznie może się przypomnieć chociażby Rodzina Soprano. A właśnie, też może być ulubiony serialowy bohater. To też zdecydowanie. 227 Trójek. Zapraszamy na antenę. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?

rzuć nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Ciemność, ciemność. To co ja? To właśnie ja. Królowa łez, królowa stać. Lepszy czas. Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? No spadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę tak. Siedem minut po 21. Agnieszka Chylińska jako Królowa Łez w Trójce. Nie wiem czemu, ale przyszedł mi teraz do głowy serial Arabella. 227 trójek. A jeszcze był Janosik fajny. Zdecydowanie tak. Robin Hood z Michaelem Predem to też był obowiązkowy punkt programu. I jeszcze z Archiwum X było taki fajny film, był też amerykański. A jeszcze z takich polskich seriali to był Tolek Banan, Szaleństwo Majki Skowron, Janosik. Było troszeczkę tych seriali i rzeczywiście były dobrze zrobione. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy dalej do kontaktu 227 trójek i do radioaktywności. A muzycznie teraz akurat, no idealnie, Gorączka sobotniej nocy.

siada cicho, luz łapacz na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść ze świat. Pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Wrzućmy kolory nasze dni. W każde jutro. Wiemy te dobre myśli z Departamentem Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia. 20 minut do 22. Kurz pod kół, zapach 9-5. To też przypomina się serial Nieustraszony, w którym to przecież warto przypomnieć, David Hasselhoff rozmawiał z samochodem. 2273. Ja wspominam bardzo mile film Zmiennicy, gdzie Ewa Błaszczyk była przebrana za chłopaka, jeździła Fiatem 125P koloru żółtego, 13-13 taksówka. Bardzo mile ten film wspominam i oglądałem wszystkie odcinki. Z Żukiem też jeździła na przykład na grzyby. A jeszcze jedno jakże ważne pytanie. Kto stawia na to Kabanowa? Left in the dark, standing cold in the night. out your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. Do pełnej 8 minut do 22 w Trójce niezmiennie Departament Rytmu jak co sobotę od 19 do północy, a państwo dokładacie kolejne ulubione seriale 227 Trójek. Oczywiście agent Mulder z Archiwum X, no jego asystentką była agentka Scully. To było coś nowego, fajne było. Trzymajcie się. David Duchowny, uważam, że zdecydowanie lepszy w serialu Californication, ale w tym serialu no daleko mu było do świętości. A tutaj co mamy? Ostatnio oglądam Świętego, czyli Simona Templera, Randala i Duch Hopkirka. No i taki trochę komediowy o pani bukietowej, takie angielskie komedie. A angielskie komedie, no to przede wszystkim tak mnie się wydaje, że Hotel Zacisze i Alo, Alo. No właśnie, 227 trójek, proszę telefonować, jeszcze rzuć oko na Facebooka trójki. Tutaj serial The Walking Dead wygrywa akurat Sons of Anarchy 65-19. To teraz YMCA, a dokładnie za 7 minut serwis trójki. Trzeci Polskiego Radia. It's 1986.